جمالي إن غدا سل المنام فيقول عن حجاب أنه يغني شبابي ويقال في أحيائي إن يهدي من حسابي لا وربي لن أبالي ابنتي مثل الجبال أي مرضا للجمال إن غدا سل المنام حاولوا أن يخدعوني صرت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن نغيستيال ميل كستو ادنغا مقليسان كسو دواد برنامج كدوحا وريسيادا عاو وقض بدا برنامج كاتكو مقليسان وحا كميدا انك بدن صدن روح او اي كجيران مسوليين كترسان مامول ككونفر قلبيد او كجيريو دي قرحيو مانتك جلجلي مقلادا بيدا بايا حرون تقبل كباي حالكي بي قرحي داسي كدعين yaana sheegtay mas'uuliyadda qaraxidaasi caawana waa sidii xaaladda magaalada Baydhabo ee gobolka Bay warbixinadii ugu dambeeyay ee qaraxidaasi ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa taliska nabad sugidda dawladda federaalka oo gacanta ka taagay inay ka hortagaan weerarada xarakada mujaahidiinta al shabaab ay ka wadaan magaalada Muqdisho amaankiina ku wareejiyay maamulka gobolka Banaadir tuur yare oo arimaha ka hadlay codkiisa ayaan barnaamijka caawin idin kugu hayaa dhanka kale maamulka gobolka Banaadir miyuu qaban karaa wax ay qaban waayeen ciidamada sirdoonka dawladda federaalka ee shisheeyaha maalgelinta ka hela waraysi mid ka mid ah saraakiishii hore dawladdii siyaad bar aynu ka qaadnayna oo arrimahaas uu kaga hadlayo barnaamijka ayaan idin kugu hayaa beesha sade oo macxad ka furatay wilaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka halkee laga furay macxadkaasi codad la jeediyay ayaan idin kugu soo gudbin doonaa dhuuxa jamciyadda ihsaan alqayriya oo gargaar caafimaad la gaartay deegaan hoostaga degmada kurtuwaaray ee gobolka shabeelaha hoose halkaas oo uu ka dilaacay cudurka jadeecada qaar ka mid a dadka daawooyinka helay waraysiyo aynu ka qaadnay ayaan soo gudbin doonaa isla magaaladaasi horumar dhanka dacwada ayaa laga dareemayaa tartan loo qabtay madaaris dhowr ah oo ku yaala degmada kurtuwaaray ayaan barnaamijka caawa idin kugu haya habeenkii xalay barnaamijka dhuuxa wareysyada waxa aynu ku baahinay abaaro ka jira deegaano ay ka taliyaan maamulada Puntland iyo Soomaaliland wilaayadka dalkeena Soomaaliya nicmo ayaa ka jirta roobabkiina waa ay da'een sanadka weliba meelaha qaar roobabka xilligan ayay da'ayaan dadkaasi maxaa cibro ugu sugan abaaraha haysta muslimiinta ku nool dhulka maamulada ay ka taliyaan mid ka mid ah culimada diinta islaamka oo arrimaha caawa ka hadlaya ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa khudbadaasi ayaa dhuuxa ku maqlaysan farsamadu waa xareeq aniga ayaa idinla socodsiinaya oo mar kale iyo dhuuxa innaha tahmad daniya in darbiya ukhriya qudwati fi sumayya an hijabi ya rabbi lan ubali yaqulu an hijabi annahu yufni shababi wal yuralu fi itabi inna darbi lan ubali ibnati barnaamijka dhuuxa wareysyada ayaan gudagali doonaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay maanta galinkii dambe waxaa ka dhacay laba qarax oo aad u xoogan si weyn looga maqlay magaaladaasi goobo ay ku caweeyaan gelinka dambena ay isugu yimaadaan mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidamadooda ayaa la weeraray gawaarig walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa weeraradaasi loo adeegsaday dhimashada ayaa kor u dhaafaysa 30 ruux waxaana ku jira mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed sida xogta ay nagu soo gaartay caawa magaalada Bandow ayaa saaran weeraradii dhacayna waxaa sheegatay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dadka inta waxa ay u badan yihiin ilaalada madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed nin ku sugan magaalada Baydhabo ayaan qadka telefoonka ku wareysanay waxaana uu ka warbixinayaa wixii magaalada Baydhabo maanta ka dhacay waxaa ay garaahayaasi ka kala dhaceen inta u dhaxaysa afaritoodka mid waxaa ka dhacay afaritoodka hortiisa maqaayadyaal oo ay isu yimaadeen jireen askar ka tirsan iyo wasiirada dowladda iyo saaxa kalena waxaa ka dhacay hotel Baydhabo hortiisa oo dadka askarta iyo sabdoonka dowladda aad ay u fadhiisan jireen kadibna garaahay waaweyn ayaa meesha ka dhacay way ku laadeen meesha maanta sidee u maqlayseen dhawaaqyada qaraxyada ay sameeyeen qaraxyadaasi waxaa looga maqlay magaalada dhammaanteed magaalada dhan way dildileen labada qaraxba waxay isu jireen ilaa iyo laba daqiiqo oo kale marka magaalada dhammaanteed waa loogu maqlay magaalada way dildileen maanta dhimasho iyo dhaawac miyaa jira haa ilaa iyo hadda waxaa lasoo sheegayaa wasiirka dhaqangelinta iyo koonfur galbeed waxa loogu yeeray oo oo afan eelay in la yaqaano oo dadka shacabka aad u dhibaatayn jiray oo uu maran hayaarin jiray ayuu ahaa isaga goobta ayaa ku googooyay ilaa hadda jirkiisa waa lagu markin ilaaladiisii dhammaantood meesha ay ku geeriyoodeen kuwii arad ahaa oo dadka dhexdiisa ku jiray iyo kuwii askarta ahaa oo ay ilaalinaysay meesha ay ku leedaan iyana caawa magaalada ka waran waa sidee haa markii qaraahyada ay dhaheen oo quraxdu baay dhacday magaalada waxaa lagu soo rogay bandu ay dadka shacabka ah lagu soo rogay rasaas kor ay rideen rasaasa qaargaarna waa hoos ay dadka shacabka u dhigeen ilaa hadda magaalada way bandu ayaa tahay ilaa hadda iswareysa ma jirto dadka guryaha ay ku jiraan ilaa hadda waa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay sii laba jibaareen weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo dawladda federaalka si gaar ah weeraradaasi waxa ay ka dhacayaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ammaanka magaalada muqdisho ayaa wax laga qaban waayay waxaana is-eedeynaya laamaha ammaanka ee dawladda sirdoonka dawladda federaalka ayay eedaha ugu badan ku dhacayeen habeenkii xalay sirdoonku waxa ay gacanta ka taageen in ay wax ka qaban karaan weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka imaanaya eedii dusha loo saari jirayna waxa ay ku wareejiyeen maamulka gobolka banaadir iyagoo tilmaamay xilliga wixii ka dambeeya dhankooda inaanan lagala xisaabtami doonin waxna laga weydiin doonin xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgallada ay ka wadaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana ay tilmaameen in ammaanka muqdisho wax laga weydiin doono maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka sida uu sheegayo cabdiraxmaan tuur yare oo ah taliyaha nabad sugidda dowladda muqdisho caawa kulanka halkan ka dhacay maahayn kulan caadiya waa kulan aan rajaynayo inuu wax badan ka bedelo amniga magaaladan iyo qaabka amnigeeda loo maamulayo gudoomiyihii kusimihii gudoomiyaha gobolka iyo taliyihii boliiska iyo taliyihii nabad sugidda gobolka iyo aniga oo hadda wakiil ka ah taliyihii boliiska naftaydana ku matelaya halkan caawa waxaa ka soo baxay go'aano go'aanka koowaad oo ka soo baxay waxa weeyaan gobolka banaadir inuu amnigiisa mas-uul ka noqdo asiga waxaan rabaa inaan la hadlo maamulka gobolka banaadir iyo hay-adihiisa amniga magaaladan amnigeeda cidnaha ku halaynina adduunka kale magaalooyinka amnigiisa amnigooda waxaa ka mas-uula dadka maamulka ka ah iyo hay-adaha amnigee raacsan adduunka qaabka amniga loo sugo magaalooyinka in hadda kadib loo sugo oo maamulkii degmadii maxaa yeele waxaa kala maqnaa xogtii iyo awooddii iyo maamulkii oo shacabka ku xidhan ayaa hadda ka hor kala maqnaa shirkan amba kulankaani ujeedo in laysku xidho kii xogta haayo nabad sugidda ah kii awoodda haayay ciidan oo boliiska ah maamulkii degmada oo shacabka ku xirnaa oo ilaalaan ku xirnaa markay wada kulmaan oo guddiga amniga degmada uu samaysmo oo guddiga amniga laanta uu samaysmo waana samaysan yihiin hadda naftooda maaha inay samaysnayn laakiin kuwaas baa hadda kadib lagula xisaabtami doonaa waxaan leenahay marka maamulka gobolka banaadir annaga waxaan u joognaa caawin inaan idin caawinno inaan ciidamada idin tababarno inaan idiin qalabayno inaan idiin dhiirigelinno inaan siyaasaadka aad uga baahantihiin amni ee dowladda ah barabowso laka qorno ee wasaaradaha amniga ilaa golaha wasiirada idiin geyno laakiin xaafadda buulaxuubey iyo xaafadda ceelkoroole iyo xaafadda calibolaay amnigeeda waxaa ka mas-uula degmadaa ka mas-uula laantaa ka mas-uula annaga taliya nabad sugidda taliya booliis hadda kadib waxay raacdaysan doonaan cadowga saakow iyo meeshii la dhihi jiray meelaha ay joogaan baan aadi doonaa annaga gobolkan amnigiisana dadka ka madaxa ayaa wax laga weydii doonaa annagana meelaha ay waddanka uga harsan yihiin maamulada kale talishadooda ayaan dhisi doonaa ciidamada kale maaragtaa aan ugu talagalnay nabad sugidda ka tirsanee bannaanka aan ugu talagalnay baan howlgeli doonaa militariga baan la shaqayn doonaa halkaasaan u badnaa doonaa haddaba maamulka rayidka ee dowladda federaalka miyuu wax ka qaban karaa ammaanka ay gacanta ka taageen taliska nabad sugidda ee gacanta ka hela maraykanka iyo xulufadiisa arrimahaasi waxaan wax ka weydiinay korneel shariif shaacir oo ka mid ahaa saraakiishii dowladdii siyaad bare waxaan u arkaa walaalo waxaan u arkaa ammaanka muqdisho soomaalida waxay ku mamaadaan qoladan oo raxweynta waxay yidhaahdaan dareero waa inay roornoy ma garan macnaha waan socon weyne aan orodno ammaanka muqdisho u malayn maayo inuu wixii hadda ka dambeeya xasili doono oo ayaga xaggooda uu ka xasili doono in ilaahay xagga islaamka uu ka xasiliya mooyaane oo islaamka uu la wareega mooyaane kuwan ammaan ay xasiliyeen inaan maanta loo fadhinin baan u malaynayaa maxaad sidaa ku leedahay waxaan u aamaynayaa kii madaxweyne iyo kii kuxigo iyo kii wasiir ah iyo kii mataqaanaya askari ah kulli waa wada qaa'im wixii baa iswada haysta ninin aamina male qabiil baa meelka ka shaqeeya jeebkay wax ku shubanayaan wax ammaana oo meeshaa ka dhici karaan ma jiro wadaniyadii annaga waayadii hore aan ku shaqayn jirnayna meesha wayda ka maqan tahay ma garad marka ma dhici karto ammaan وسيها الله يا أما سيها ذا يكرم مجرم قرية عليها نبات سجدة ayay eeda saarneed xilka way soo wareejiyeen oo waxa ay yiraahdeen gobolka banaadir baa lagu la xisaabtami doonaa maamulka gobolka banaadir ka waran wax ma ka qaba kara amaankan liita ee muqdisho ka taagan jawaabtu waa maya maxay yeelay nabad sugidda lagu sheegayo kuwa hadda aan kugu sheegayay ee waxba jaabka ku gurtaan nin aaminana ma jiro waana waxaanimadana waa isku mid aan ku iray nambar koon ka yihiin marka kuwa weeye kuwa ay mushaarka ka sugayaan aan madri wadaniyadana kuwa meesha ka joogaan meel lamid inay ka joogaan ma garab marka ma dhici karto wax nabad sugid ay la yiraahdo oo shaqaynaya ma jiro laakiin maxaa yeelay nabad sugidda muxuu ku shaqaynayaa wuxuu ku shaqaynayaa markuu kalsooni iyo mataqaanaa dadka ka horreeya oo madaxdiisa oo daacad weh iyo isagoo daacad weh ay iswaafaqaan iyo dadweynihii oo daacad weh ma suuragalaysa midda kale dadweynaha maanta muqdisho ku nool waxay taagan yihiin ilaahay oo mar calankii midooba ayaa hela ma garan markaa dee in luuq mari kara male in laba kumi meel la mari kara male dariiq lama mari karo meela lama waxayn karo haddee nabad sugid adiga aad ka tahay horta sidaada si markii loo fiiriyay waxay ku doodayaan ammaanka in la hoos geeyo gobolka banaadir waxaa ku jira xal oo waxaa wada shaqayn kara guddoomiyihii degmada guddoomiyihii gobolka shacabkii iyo taliyaashii ciidanka ayaa si wada jira u wada shaqayn kara fikir saasoo kale bay qabaan ma dhici kartaa maya maya maya maya waxaas wax dhici kara maaha guddoomiyihii gobolka baa tiri guddoomiyihii degmadaa tiri shacabkii baa tiri waxaas wax kala jeeda weeye nin walba ninka kale dabadiisa u jeeda nin walba meeshuu dhadhankeeni buu raadinayaa soomaalinimaan jirin islaamnimo iskala dhaaf ayagu meel walba iska dhaaf gaalnimo iyo gaal wax u daba shaqaynaya meeshaa ku tageen hataleene daacaddi baa maqan daacaddii daacaddu wax la yidhaahdaa maqan wadaniyad baa ka maqan oo annaga aan waayada nabi hore hiigsan jirnay marka waxba gobol baad sheegi deg maad sheegi wadanow baad sheegi meerka waan socon weeye aan orodna waayo ma garan waagii hore ee aad shaqaynayseen dowladdii siyaad bare ammaanka sidee baa wax looga qaban jiray horniya waxaa wax looga qaban jiray kalsooni baa jirtay ninka wadaniyad baa ku jirtay wadaniyad wax la dhaho calankaya iyo ciidanyaan u dhaaranayaa baa la dhihi jiray markaasaa meeshii lagu istaajiyaad afar iyo labaatan saac taagnaan jirtay adigoo afka luunku u go-an yahay wax loo dhaqaaqi jiray ma jirin ninka wadaniyad wax la dhaho ku dhiman jiray mataqaanaa soomaalinina wax la dhahaa jirtay waddan kale gaalaaba haysataa hadda maxaad adiga horta adiga wadaniyad maxaad ku dhimataa meesha wixinadan oo leelana gaal baa iska qaadanaya adigana waxaad meesha ku haysana malehe maxaa wadaniyada wadaniyada ma jirto mataqaanaa soomaalinima ma jirto meeshan hunguri baa yaala nin walba meesha wax ka goosto runkul siisanaya mar haddayna intaa jirin islaamnimana ay meesha ka taagan yihiin oo gaal hoos taagan yihiin war meesha meel rajo ka soo socoto anigu ma ahan kuleeya sheekh madaxa sirdoonka dowladda tuur yare isagoo qurxinaya warka waxa uu yidhi in adduunka in magaalooyinka caalamka ka jira ammaanka waxaa sugta maamulka magaalada iyo shacabka inaguna xilligan wixii ka dambeeya al-shabaab baan furumaha dagaalka kula dirireenaa haddaynu nahay nabad sugiddii iyo taliyaashii ciidamada sidaasi buu u sheegay muqdisho hadduu ku fashilmay meel kale wax ma ka keeni karaan bay kula tahay alcado ay ka keeni karaan male askari waddan sidiisaba waxaa la dhahaa organic ahaan military waxaa xor u ah meesha lugihiisa ay saaran yihiin askarigaada infantariga ah meesha lugihiisa ay ku taagan yihiin carada uu ku taagan yahay ayaa xor u ah al-shabaab waxaysan ugu maraamarsoonin al-shabaab meel aysan waddanka jooginba male meel aysan joogin xalay shalay banaadir miya xalay miyay ahayd s y l bay howl ka fulinayeen ismaayo sidoo kale meel walbo meel walba waa la taagan yahay marka dowladnimada ay leeyihiin waxbaa intee furin ah furinta waa xaggee meesha ay taagan yihiin baaba furina baan kuleeyahay ma garan marka hadde maxaad furin dhihi adiga furintii intaaba lagugula jiraayo maa iska celisid markaad leedahay kan furinta joogaan la dirirayaa ilmo yaro waxaa la sheegi jiray dhahay aabo ninkii iga weyn anaa iska celinaya adiga midka yarka iga celi ma garan waa kan asaga la-eg warta iskama celin karo wuu ka baqayaa marka kan weyn baan iska celinaya adi kan yar iga celi weeye ma garan ugu dambeyntii in shariif shaacir amisoo magaalada muqdisho baliis bay u keensatay wax waa ay qaban waayeen sirdoonkii dowladda oo nabad sugidda ahaa muddo buu ammaanka la tacaalayay waa lagu maalgeliyey waxa ay keenay waayeen hadda maamulka gobolka Banaadir ayay haajad u mareysa bartii ugu dambeysay inay taa ku muuqata ma suuragalayso waxaan suuragalayn adoo hubaysan oo arartaadi qabo oo laga baqayo dadku in sanwaligood ku arkin oo nooc kale aad tahay oo gaalnimadaadi iyo waxaadaba laga cararayo wixii aad qaban weydiin hadda oo in ka doofar la saansay ay tahayo waxa tarkaadana la arkay saad ragga ula dirisana la arkay meel kuu fayooba aysan jirin doofaarka waxaa la yidhi libaaxa asaga ka adkaan jiray maalinta dambe buu yidhi war libaaxa adeerilkaan dhaadheer buuna ka cabsan jiray libaaxa warri aan mar iskariinna bal aan maanta iskariinno siyaasadaana informatikeeda waxaa bixiyadaydhaan dadka waaya aragga dawaxaa bixisay dawaxo marka walbal maanta aan isbaroobeyn yidhio markuuse waxba karinayna uu arkay buu bal anakeen aan kuda yidhio kala galay ma garatay hadda hadde waa afdar nimanka waxtarkoodina la ogaa dagaalkoodana la ogaa waxay yihiin la ogaa ayagoo bir uurkeed ku jiraa intii loogu galay baa lagala soo baxay meel lagu nasan karaa maanta ma jirto waxay qaban karaanna ma jirtaan kuleeya maxaa yeelay mayd maxa u dambeeyey kii hadda la sii waday bale aan cadda ka soo qaad waxaad aragtay oo dadaadaada iyo waxaad aragtay oo kaare eh baad wax ku qaban weyna markaasaa meeday hadda waxaan ka dagaalamaya aniga furimaha haddee furin ah sideeda xarunta haddee furin ah magaalada aad leedahay waan ka baxayaa yaaba lagula joogaa meel walbaa lagula jooga intaad furin aadi meel laba ma mari kartid jidkeed mari magaala intaad ka baxda magaalo kale ma tegi kartid marka adeer meeshan ilaahay baa meel wax ku wada ilaahay baa awooddiisu socotaa asagaana meel wax ku wada meel kasta oo u gaal joogana maanta waxaad moodaa inay hoos u socdaan ilaahay baana ehaysiiyey ma garan aad baad umaadsantahay kaasi waxa uu ahaa Corneel Shariif Shaacir oo ka mid ahaa saraakiishii ciidankii kumaandooska dowladdii Siyaad Bare cudurka jadeecada ayaa waxa uu ka dilaacay deegaan hoostaga degmada Kuurtunwaaray ee gobolka Shabeellaha Hoose caruur aad u fara badan ayaa cudurka u geeriyooday jamciyadda Ixsaan Al Khayriya ayaa durbadiiba halkaa gaartay waxaana ay dawooyin ka bixisay deegaanka Raaxooley ee hoostaga degmada Kuurtunwaaray gobolka Shabeellaha Hoose dadkii dawooyinka la siiyay ayaa qadka taleefoonka ku wareysanay alxamdulilah ilaaha mahad iskale walaalida islaamka mataqaanaa maanta cuduru badan oo mataqaanaa jadeecada ay u weyn tahay ayaa mataqaanaa daawo ay noo soo gaarsiisay daawadaa si fiicanan u qaadanay jadeeco hadda maanta maalintan xaaladan la joog hadda meelaan duugaynaa magaalada Raaxooley ee yiraahda aad iyo aad ayaa wax badan mataqaanaa jadeecada naga haleelaysay wax badan waa jiifaan wax badanna mataqaanaa hadda daawada si fiicanay u qaateen walaalaha islaamka mataqaanaa walaalida islaamka aad iyo aad garab nagu siisay alxamdulilah ilaaha mahad iskale jadeecada imisa ruux baa u geeriyootay jadeecada waxay u geeriyootay ilaa 25 qofood haddii maanta hadda oo wixii hadda maanta dhintay markii lagu daro ilaa 25 caruur ayaan ku qiyaasaynaa oo wiil iyo gabar ah goormay ka dilaacday deegaanka hal bilood bisha hadda oo naga dhamaatay ilaa bishaan hadda oo mataqaanaa aan ku jirno intaasay ku socotaa maanta maxaa la idiin siiyey maanta waxaana la siiyey mataqaano daawooyin kaniinooyin shurubooyin fara badan ayaana loo siiyey ciyaalka aad iyo aaday u qaateen alxamdulilah ilaaha mahad iskale kaalmadaasi aad hesheen ka waran baahi miyaad u qabteen aad iyo aadan baahi uu qabnay baahi weyn oo baaxad leh ayaan u qabnay alxamdulilah ilaahan ugu mahadiyeenaa walaalida islaamkan ugu mahadiyeenaa ma markii idinku horeysay oo kaalmo aad ka heshaan mujaahidiinta miya aad iyo aad waa markii koowaad oo mujaahidiinta aad iyo aad kaalmo weyn oo mataqaana aan uu helnay muddo shan beri ayaa cabashadan mataqaana aan gudbinay cudurkan markii mataqaana meel aan ka bixin aan waynay dabadaadna mataqaana gurmad xoog leh iyo dadaal xoog leh ayay ka geysatay walaalid aad iyo aad aan ugu garab istaagtay cudurka jadeecada ma caruurta oo keliya ayuu soo ridanayaa cudurka jadeecada caruurtada aad iyo aad caruurta ayaa mataqaana ugu fara badan ragga waaweyn iyo dadcaas waaweyn dumarka aad iyo aad mataqaana caafimaadkooda taam waaye laakiin caruurta yaryar adiga 10 jirka bilaaw ilaa mataqaana hoose ilaa halka sano inta u dhaxaysa intaas aad iyo aad waa layla waaysaa wax talooyin caafimaad ah ma la idiin siiyey daawada marka laga yimaado maya wax kale caafimaad waxaa naga horeeya hadda daawada hadda maanta naloo keenay nooga horeysa Kuurtunwaaray degmadayna Kuurtunwaaray waaye Kuurtunwaaray ayay hoostageyna anaga Kuurtunwaaray anaga xukuma halkaasi ayaad u doonan jirteen markaad u baahatiin kaalmo caafimaad amaba dawooyin sax saas waaye maanta marka waxaad leedahay tuuladii ayaa la idinku yimid tuuladii aan ugu yimid waa naloo soo gurmaday waa naloo soo gargaaray alxamdulillah ilaaha mahadle aad iyo aad maanta niyadayna aaday u fiican tahay maxaad ugu ducaynaysaan dadka hooshaan idiin qabtay أجر حسنات أنتو إلهي سيو أجر حسنات إلهي سيو ميشي كومنين إلهي كورابيو إلهي قرقار نحريس الدنيا آخر إنه سيو عدوك مانتا نهور تاغن ومانتا قالاتا ودنك أو نوزو دوشن إنا متقانا أو إلهي نغا خاضو أو نغا جبيو إنتا تنو دعيهنا داوين كالبحية مركا لغي مادو وحباريتان أه مياي سمايين لقاتيوتا إلي لجوكتا wax badan oo ma taqaana dadaal badan ay ka geysteen dadaal badan ay ka geysteen aad iyo aad u farxnay markii odayaashii magaalada iyo ugaadiyada ee nabadoonyada markii aanu nahay aad iyo aad ma taqaana farax weyn iyo gulween ayaan ka joognaa maad alxamdulillaah ilaah ma diskale hanaanka daawada loo bixiyay ma ii sheegi kartaa qaabta oo loo bixiyay waxa kamid ah ma taqaana markii koobaad baaritaan amal lagu sameeynaa qoraal baa la siinaa qoraalka markii la siiyana ma taqaana nimanka taqaadeerta hadana daawada ma taqaana ay haayaan baa loo gudbiyaa warqadii meeshay geysanayaan markaas shuruudooyin iyo kaniinooyin wax alaal wixii u soo baxba hooyadood ma taqaana gacanta laga saara saas bay ma taqaana daawada u qaadanayni assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaal magacaada magacayga mahmud maxaad ismaana leeyahay mahmud oo halkee joogtaa waxaan joogaa tuulada raaxuri oo ka tirsan degmada kurtuwaari alaan waxa ka socda meeshaas maareeyti aan maartay udur jadaa aha maartay ilmaha ku dilay jadaadii hadda alxamdulillaah walaayid waxay noo soo dirtay niman taqaatiir ah oo jadaad maartay waa waa ilmaha kaniin iyo maartay maartay sharabo u keenay hadda daawadaas ka socoto imisa ruux baa deegaanka ku geeriyootay adiga wiil iyo gabar hadii la isku daray ilaa 25 ruux oo kale ayaa ku geeriyootay adigu wax miyaa ka dhintay aniga hadda wali wax iga ma dhiman laakin walaalahay badanaa wax ka dhinteen caruur dhashay oo cudurku u hayaa miyaa jira hadda gurigeega li jooga 4-5 ruux hadda gurigeega jiifta maartay ana aan dhaliyaa hadda jiifta hadda daawo la siinaa oo cudurku uu soo ritay oo cudurku soo riday ha kullay sababta ilaahay ba oga laakin maareeyta cudurkan cudur jadee oo jilaal kasta ba imaan jiray waa anaga sidan ku arki jirnay dabar goon mar hore la keenay jiray hadii la waayay ka badii cudurkan waa soo noqday hadda maareeyta arintaas taas waa imaan jadee aad wax hore u kasi jiray aad ee way taas idinka miyaa ka dalbaday mujaahidiinta inay daawooyin idan soo gaara aadi aad daraad waaliga ayaa noo yimid maareeyta sheekh axmed ayaa noo yimid anaga ka dalbanay in maareeyta walaalada ay nala soo gaarto daawooyin gargaar gacan weyn in nala soo gaarto anaga ka dalbanay sidee la idinkaga jawaabay marka waxaan lagu jawaabay isla markaas waaliga waa ambaqaaday telefoon badan ayuu diray iyada telefoon uu diray ayay martay waaligi hadda daawadi hadda ina soo gaartay marka muddo ilaa 5 maalmood 6 maalmood aan sugeynay maanta ina soo gaartay daawada si degdeg ah ku heshay si degdeg ah aan ku helnay ilaa 5 maalmood maanta inay lixdaa u maleeyna dalbashadayna marka laga bilaabo aadi aadan ugu farxanay alxamdulillaah ilaaha kumaat ilaaha mahadda iskale aadi aadan ugu farxanay ilaaha mahadda iskale summa ka baadi walaayida islaamka ayaa mahadda iskale deegaanka ka waran wax goob caafimaad ah miyaa ka furan maya wax goob caafimaad ah ma qabno ilaa maareeyti wax waaye dhawgulow idaadan meel magaalo caafimaad ka furan ma jirto daawooyinka la idin siiyay lacag miyaa la idin kaga qaaday yaa maya wax nalaga ma qaadin daawooyinka waxba nalama weydiinin wax nalaga ma qaadin alxamdulillaah waxda wa salaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaai wal mursaliin nabiyina maxamed calaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd insha allahu tacaala marka hore waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala isagaa ku mahadsan noo soo diray walaayada muslimiinta ah maxaa yeelay allah subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay watacaawanuu cala albirri waltaqwaa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan maadaam wanaagii macruufka ilaahay ina maanta isugu kaalmeen ilaahay na amray oo xumaahana aan iska rabna ilaahay na amray iyo walaayada khayr allah siiye yani muslimiintoodii ayay maamulayeen waa usoo halgameen oo jawaabkii darabka maanta ayay dadka mujtamaca ka codsadeen sidii ula soo degdegeen anuu adaa shukrinaya yani alxamdulillah ilaahayga baa mahad iskale xadiidka nabigana waa sii aad ogeeda sal alla slam oo leeyay altunsuruuna watarsuquuna ilaa biducaaikum insha allahu tacaala walaayada waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaahay guul baan iyaga rajaynayna insha allahu tacaala guul fara badan nasir waa bilowday gaaladana insha allah jabkeeda waa bilowday insha allahu tacaala ida akmala shayin badaa nusqaanahu waaye nusqaantoodii yaa bilowday gaaladana meel walba joogan ilaahay ku fashilisay u fashilan yihiin ba ilaahay kala cararkoodii iyo aroorsigii aan ka aroorsanayn ilaahay anoo sakhiro insha allahu tacaala ilaahay waxaan weydisanaynaa muslimiinta inuu yani quwadooda intaan in kasii riyaada badan ilaahay geesiyo insha allahu tacaala abaaro baahsan oo dadkii dunyada saameeyey ayaa ku daba dheeraaday deegaanada ay ka taliyaan maamulada puntland iyo somaliland docda kale waxa ay barwaaqo ka jirtaa koonfurta soomaaliya gaar ahaan wilaayaadka halkaasi oo beeruhu ay aad u soo baxeen sanadkan markii roobabku si xooggan ay u da-een nicmada dadka ay haystaan maxaa kala gudboon maxaana cibro ugu sugan dhibaatooyinka walaalahooda haysta arrimahaasoo idil waxaa ka waraysanay mid ka mid ah culimada diinta islaamka bismillaah alxamdulilaah صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعد إلهي قرآن كهون وطل معما ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تدك قريوشن كدكين دي لغهيل لهاي إيما صح إيو تقوى أرلاذ إيو لليالك بركاته وفر لهن لإلهي سبحانه وتعالى باش مركو حاك فهمينا إن أبار جرت محاقوا نعد ولكن كذبوا بينين إيك بينيين وإلهي بينيين سبحانه وتعالى رسوش بينيين رسالي للصوت درب بينيين سببتك أنت إنو تاستي أي دسنو عديني سيدو كلونتو نبي الله يهود قوم كي مركو أبار سيول لهالاي قيروا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا إلى أجل المسمى ورقوم كي ديو وإلهي دم داف ويدست وطوبا للإمادة إلهي وإذن راحينا متاعا حسنا إلى أجل المسمى هل هل باود من ليسين نلشينا دم ليسين ولو إلهي وحلا وحوصيسينا متك فضلي غالي تتكسيدي أكل التقوى بنيهي حد إلهي كل ذي فضل فضله سيدكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مترارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ورقوم كيديو إلهي دمداف ويدست إلهي نؤتوب كان إلهي معنى سمد بودير إذا مضريسا لبداس الذي كهل ويزيدكم قوة إلى قوتكم حوليهنا بضنا عرورتنا بذن يسلوك إذن بلارنا بيرا برواغنا لجركنا كرة قوة إلى قوتكم intaas ayadihaas inta lamid waxa ka fahmayna abaarta waxa keenay inuu tahay dambi dadka kasbada adduunida baahorta ilaahay ka koobay subhanahu wa ta'ala asbab wal musabab shay wal bashay ba sabab uu noqdo inuu marka bilaaadku ku macaasida kufriga ugu horeeyo oo bilaaadku gala inuu tahay waxyaalaha abaarta keen waxyaalaha ilaahay madarka ugu maaniya waxyaalaha ilaahay ku ciqaaba إنه تحي بلا آدوك دنبكك قلت أبارت وعقاب إلهي عقاب كيس بلا سبب سودك لكن إلهي نحريستيس بلا سبب سودك عقابك وأبارت وبلا آدوك وحو كسبدي وكفري وغهرية معاصيدك وحكت بينتك وحكت أي شيء إلهي سبحانه وتعالى لك وحكيك شيخنا إن أبارت وحشيكتي وحيابها كينا dhanka marka laga yimaado dad kala duwan baa nacma haysta hadda oo aan kula hadlay wilaayadka rooba ka daay koonfurta Soomaaliya ilaa hadda ay daayaan xilli oran jiray bisha lagu jiro kale in roob lama filan jirin dadka iyaguna maxaa cibro ugu sugan walaalahooda dhibaateysan nacmadaas ay haystaan maxaa laga doonayaa inay ka yeelan horta faacta biruya ulil albaab way sababta wilaayadka sanadka la soo dhaafay sida wararka ku helay meelahi gaari horti ilaahay u naxmay dalka dalka koofarta loo yaqaan meesha ay robudna ka talisalama rabakiis kaloon in barwaaqayahay baheleena waxa kale helayna oo ajeeb leh dulkan oo mudugto bari oo xeynta xigta aranta markuu waxaana la tusoo haya inta yar oo birbirki ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala shariicadiis qaadanay intii ka dhaqankiina ka dhaqan gelinay inta yaro awaamirta la fuli in ilaahay ummadu naxariisto ay sawfta marka xagga keenti masa hadda maanta midalan walaayad ko kolonto waxyaalihi fisqiga ahay qaadki ugu horeey shadeemadii ku xigti balaayo dhun ku xigti wixiyo dhun walaayadku waa laga jooji waxa kale laga jooji gabdhihii caariyaadka ahay gaalada dalka ku tuma jirti inti oo dhan waa la jooji maadaama alla dartiis wax loo jooji ilaahayna marka inuu ku fiiri bacayna raxma oo ilaahay uu naxariistay sababta marka isbedelka jira xagga waxaa arkaynaa garwo kolo dadka tagoo iiga sheekay waxa malaynayaa luuleh hoteelaha garu ku yeela markay tagta London iyo Washington baa malaynayaa luuleh dhaqankii xagga yeelayaa yeel hargeysna waa ka sii horeysaaba marka ilaahay marka ummadda inuu ku ciqaabo wixii ay ka soo biyeen wax la biciisada ma marka dadka waxa cibro ugu jiro dadkii walaalihii la ahaay diriskii la ahaay isku dalkii ahaay baa ortohay laba sano annaka sanad roob waa wayni annakaani roobkii deerta noo bilaawdiyaa muha isku sii doo haya taas marka waa cibro meeshii ugu tabaysay inuu marka ilaahay u laabanna oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku shukrinna intaas ba marka ittibaar u ta intaas uu arka waxa jira hadii la waayo ka waran cid allah subhanahu wa ta'ala nicmada uu siiyay kaga mahad celisa ku shukrisa maxa dhalan karay bismillaah ilaahay subhanahu wa ta'ala ayad buu tilmaam mawlaa inna allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ayada culimada lama tafsiir ba u badan oo sheegaan ilaahay subhanahu wa ta'ala qom maduriya qon ni'ma haysti ilaahay barwaaqisi aafimaatisi amnisi kala dambaysi ilaahay ni'madaas kama qaada ilaa ugu kufraan oo ugu qooqaan haddii markii ni'madaa lagu shukri waayo oo ilaahay loogu hortaga ilaahi lugu caasiya amarkiisa lagu diida ilaahi asagana uu bedela macnaha kale ilaahi waxa aayada markaas ku soconay qoladii su'aashii hore ii weydisay qolo ilaahi dib haysta kama qaada ila sababtii ugu imaadi oy kasbadeen kalaabtaan oo ka toob keena waxa markaa imaadeysa ilaahi ni'mada lasi lugu shukriya hadii lugu shukri waayo ilaahi ni'madiisa inuu qaadanayo la laabanayo ha ilaahi la subhaanahu wa ta'ala la in shakartum la aziidan lakum hadii shukrisiin ni'mada idiinsi waa idiin siyaadinayna maxaa ka dambeeya hadii ku gaalowdiin waa annaka maxaa kuu sheegay in cadaabi la shadiid arrikaasa imaada marka hadii lugu shukri waayo hadda in culimada hargeysa ku nool kale iyo dulkan garow iyo meelaha lamid ah waxay leeyihiin zakadii lama bixinayo oo dadkii ma bixinayaan taa beddelkeedana meeshii waxaa galay in wax la yiraahdo canshuuro halkan hadda aan joogno wilayaadkana zakada waa laga bixiyaa waxaa laga yaabaa dadka qaar inay u arkaan wax dhib ku ah bixinta zakada bal taa ka waran isbarbardhig ku samayn horta zakada waa rukni min arkaan islaamka mid ah ciddii horta u diida uguma waajibin oo ku gaaloobay islaamka waa ka baxdiba ciddii u diida buqaylima iyo wax kale u diidane maamulka meesha ka jiro islaamiga wuxuu xaq u leeyahay horta inuu si abood ugu qaado haddii abood waxay soo dagaalane lasoo qabto xabsiga dabada loo dhigo horta xukunkeeda islaamku waa kaas marka diidada waxaa ka dhalanaa waxaanu tilmaamay rasuul calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay qom sakama manciyaan ilaa manciya ilaahay asaga roobka uu ka manciya waxay ka mid tahay nicmooshinka in bini-aadamka ilaahay uga shukriya oo ka mid ah sababta cibaadada markii la kala qaada waa laba mid waxaa la yidhaha alqaasiru cala nafs midna waxaa la yidhaha almutaadiya ila almutamic masakada waxay ka mid tahay waxyaalaha mujtamica u gudbo oo mujtamica isjeclaysiya oo mujtamica isku xira mujtamic musaawaad keena bay ka mid maadaama marka sikada la manci waxaa soo baxaysa dadkii foqorada ahaay wixii heli lahaa inay waayaan markii waaya intaasna way habaartamaayeen markii habaartamaan ilaahayna dadka lucafada ah ducadooda uu aqbalaa waxaa dhalanayay marka ilaahay nicmadiisa inuu la laabto marka maxaa loo baahayaa marka bini-aadamku horta aktarkiisa marka la fiiriyo nimcada markuu ku dhex jiro ma arka ma dareemo wuxuu dareemaa markuu ka dhexba ay suusho in badan baa ahadda dareemo hayaa inuu nicmadan lagu dhex jiro arkoo hayninba horta cindii ilaahay tusi horta waa nicmo ilaahay cidda kale marka waxaa qur-aanka noo tilmaama inay nicmada ilaahay u baahan tahay inuu la ilaashado oo nicmadii ilaahay ku sii adiga ilaashata waxyaalaha khayraadka daluwal waxaa ka mid ah tawxiidul qaalis markii la hela assalaatu saxiixa markii la hela assoma saxiixa markii la hela assakaad markii la hela waa waxyaalaha fara ilaahay looga dhawaada qayb marka faraaisha ka mid ah haddii ku baqayna ilaahayna subxaanahu wa ta'ala cariistiisa waa naga laabana marka arrinkaas waxaa loo baahanya in dib loo fiiriyo dadka aqligooda ku laabtaan ilaahayii barwaaqadaasi ilaahayii nicmadaasi ilaahayii amnigaasi ilaahayii waxaa keenay inuu dib u fiiriyaan midda kale dalku uu sufur yahay dhibaatooshinka jira meelaha nimanka murtadiinta gaala joo cid walbabaa fahasan adigana nicmada haysata waa arki kartaa ina marka wax laisbarbar dhiga oo ilaahay loo laabta إلهي وإن لنا على الآخرة والأولى بول إلهي تنطبي تنهر عنا كأسكالة الدويدة أصع أسكالة حقرنا أصع أسكالة إلهي غاسين ومرك رات رعنا عمرك كقاضنا وحي نغو واجب فولنا وحي نغر ريب كهر ساسباء لقمان التاسم دي الله هلا إن إلهي سبحانه وتعالى نحرستي سنو فراي سيأيدي هدو كففر لي هدو تقوى الله كعبس إيمان نغال هلا إلهي نحرستيس بان نوفرا إلهي نحرستيس بركات من السماء بان نوفرا مارك إن شاء الله إنو غارنا قرآن كان تاريخ دير بو كهدلا أمت بالباب إبو نوت الماما أمت بالباب إبو نوت الماما نوت الماما إنتا صوتا وحاقسس قرآن كنو كسعودان وحوكو لها طريقة شلية لوها لكسمي كويعة وطريقة شلية الله ماري ولوغو بدباد طريقة مر نبي كريم من إسرائيل مركي معاصي ده كده عين أو قيب والله ما ذي كميد استاكتي أو تيري وروح على جوجية أو قيب تنا معاصي كده إله وحنو تلماما وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس وعكورس وأنزين الذين يثنون على الصوع إن إلهي كوي حمات رهبي بدبادي كوي حمات سوبين إلهي هلاقي تاريق ذات إلهي وحنوسينك اتبار قاضنا وحقك وقدم بنتي إن شيخنا جزاك الله خيرا في الدنيا والآخرة قبل قبلي ورئيسك أن أيان إسلسو قرني تدك أباروه أي هستان أي ولا لهينا كنول قبلدان مامولدان قالد وعديك أي كتاليان أي بنتلان أي سوماليلان محال قدبون محاد كل التالي نيسا محاد أشيق إساسي نعمة الله سبحانه وتعالى وهلان محاد تالي اتصال سينيسا بسم الله دك هرت الشعب كه وحال جود بون عدين نقطة دك أو معمول كهاية دك إلهي كسهر جيدا إنه الله قد بي الله عبد واجب ما دك الشعب كه وحال جود بون إنه هرت إنها فران أقل لقى فران لقاها فران أو وحا هايست سببت أكياتي تحي وحا إيك سوبيوها دين بي إيك كسبدوها دك كامس معمول ما يدك إمام الكواد وكل واد وضبطاس ها دين بيجاس ونكا وضع أذيك أنا كرة عادي كل إله رسول عليه السلام فهو مركيري قام باك بدك سودولي دونه إله نلقى لجدين دونه سؤال بالوي لير مردت في عن إدت حم باك جوري مردت كلية رسول عمر كل ود إله والك ده قفل بنو حلو صوص على النيات كيس إدي مرك أصع بسي وما ملا جريت سوك بس يسرس marka dadkaas waxa kula talin lahay in Ilaahay uu soo laafta maamulkaas meesha ka jira maamul gaalo u shaqeeya maamul diinka soo la digaaltamo haya maamul dadka Muslimiinta la digaaltamo haya qasatan Itoobiya u shaqeeya waa maamul noocaas ah dadka shacabka ee waxa kula talin lahay adduunyada aakhirada ilaashadaana ha dadkaas shacabka sababta kula talin lahay إدي كسور دقائق كرتا كسور دقائق أما هذه سوبيان كعطوا شعب وحليرة أجر نبيك هذا واندي من إسكال العيفية واندي من بيش اللغو هاي ما تهدي دت كان شعب كعان إكنا بتكون واجيل حي سوما مركو حاقولو طليل لهاي دت كاس إنو لغتاي أو معنى جعد شعب كي أدي إدى سين إسكال دايان إلهي أصول لابتان وحي ريب كرار ريبان وحي كورتي كرار كورتغان دت كإنتاس باقولو ترتار بيلاي بيش السادة أيام معهد لغو مقع الدري أحمد بن حنبل وحا أي كفورتان ديغان كا قدس إدولات كمقرادة كسمايو معهد كاسي وحا وحكو بران دونه أرضي بيش كسو جيدة أضيال لقن أولوغو عزومي معهد كاسي أيام كلمات هالكا كجيدية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين إلهي يا محمد الله يسوك كايتين أي مكان كان خير كبالين يحفلت دان قروح دبالين الإسلامي معهد كا نقول ري ويانتا ama maxay u horeeyay tuulada degmada Kismaayo ee Allahna soo waafajiyay baan ku mahadinayna ka dhacayna waxaan mahadinayna baxdigeed beesha sare oo maxadkan furtay oo nagu dhiirigelisayna tusaysa eelaha wayaanta beesha ugu horeysa weeye waxaan ka rajaynaynaa Ilaahay inaan ku dayanno oo ku beesha wanaagsan u noqdo ee khayrkan badan ee meeshaan nabad ka socota waana abaabulanahay, waana diyaarsanahay, waa beeshii noogu horeysa nagu dhiirigelisa maxadka wayaanta, ayagana ilaahay ajar iyo khayr ka siiyo, maxadkana kii lagu aflaxa allah ka dhigo, annaguna kuwi ku dayda allah naga dhigo. Alxamdulilah wakamaa lilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam. Ama bacda, waxaanu boqolkiiba boqol u mahadcelinaynaa beesha oo nagu soo martiqaaday xaflada duritaanka macadkooda. Waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala, maadaama beesha ugu horeysay deegaanka wayaanta laga furay, in aynu ugu wada dayno oo beelaha mataqaana macahida ay soo wada furtaan iyadoo ay isdaba joog yihiin insha allahu tacaala. Waxaan u rajeynaynaa ardayda in mataqaana ay noqdaan xoog weyn oo mataqaana diinta kusoo kordhay, duruustoodana iyo mataqaana cilmiga laga baran doono meeshana, kuwa ka biyakeena ay noqdaan wadayaasha iyo ganacsatada meeshana. waxaanu ku dhiirigelinaynaa in ay mataqaana dhiiggooda, dhacaankooda iyo xoolahooda, maalkooda, xooggooda u huraan si dhaadkaas ugu sii jiro, nacdi kalena ay furtaan baanu ku dhiirigelinaynaa. bismillaah alxamdulilaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. awalo ilaahay baan u mahadcelinaynaa isugu kaayateenay annagoo dad muslimiina makaankan khayrka qabo oo barakaysan oo looga tashanhaya ama lagu koryeelhaya ilaahay diintiisi, allahaas waafajiyey baan u mahadcelinaynaa. summa waxaan u mahadcelinaynaa beesha sade oo muxuu ahaa xafladan dhigtay oo macadkan furatayna, waa u mahadcelinaynaa. waxaa kaloon u mahadcelinaynaa walaayada jubbooyinka heer degmo iyo heer gobolba ayo kasoo qaybgalkoodana waa ugu mahadcelinaynaa. walaayada jubbooyinka khayr allah sii iyadoo macadkan juhdi badan ku bixisay oo ka qayb qaadatay, walaalaha beesha sare oo macadka furtayna waxaan u rajaynaynaa khayr badan, ilaahayna ha barakeeya. waxay keeneen maalkoodii, maskaxdoodii bay bixiyeen, ubadkoodii bay keeneen, juhdi badan bay ku bixiyeen. waxaan leenahay insha allah allaha ka jiseeyo, annagana waa u duceynaynaa, walaayadana allaha barakeeya, muslimiinta iyo walaalaha kasoo qeyb galayna allaha barakeeya insha allahu tacaala. waana u mahadcelinaynaa walaalaha kale ama muxuu ahaay beelaha kale ee walaayada Kismaayo oo muxuu ahaay wayaanta, waxaan ka codsanaynaa iyaguna way diyaarsan yihiin inta badan. waxaan leenahay adinkuna waxaan idinka rajaynaynaa inaad si degdeg a u furtaan maxadyada diiniga oo diinta ilaahay lagu koryeelahaya oo ubadka lagu tacliiminhay. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. horumar dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa magaalada Kurtuwari ee gobolka Shabeelaha Hoose, halka oo ay isaga carareen ciidamada shisheeyaha Afrikaanta ee soo duulay. maanta in ku dhow 10 madrasa ayaa halkaa loogu qabtay tartan, waxaana ardayda wax ku barta madaristaasi la weydiinayay su'aalo. madrasada Cabdullaah ibn Cabaas, kam nawaaqidul islaam? نواقض الإسلام 10. الأول الشرك في عبادة الله، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. أيوة، أنا قلت هنا مدرسة كلو قعدت أبو بكر الصديق. كم مراتب الدين؟ مراتب الدين 3، الأول الإسلام، الثاني الإيمان، والثالث الإحسان. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مباع. مدرسة قرأوا كحفة لقد بينا إن شاء الله تعالى. مدرسة الفرقان، أين الله؟ الله في السماء فوق العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. كم أركان الإسلام؟ أركان الإسلام 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، إليه سبيلا. مدرسة كأكتو أخ، مدرسة إمام الشافعي، كم شروط الصلاة؟ شروط الصلاة 9. الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث التمييز. مدرسة كأكتو أخ، مدرسة عمر بن الخطاب، ما هو الشرك؟ هو أن يصرف العبد النوى من أموال عبادة لغير الله كذب ونذر ودواء. ومدرسة نور اليقين، ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بما يقتصد به من الربوبية والألولية والأسماء والصفات. كم ينقسم التوحيد؟ أقسام التوحيد إلى 3 أقسام: التوحيد ربوبية، التوحيد ألولية، التوحيد أسماء والصفات. فقد اجتمع في قول تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميعا. مدرسة كعكتو أخ عبد الله بن سلام، هل هو كم أركان الصلاة؟ أركان صلاة أربعة عشر. الأول؟ الأول القيام مع القدرة. مع القدرة. الثاني؟ تكبيرة الإحرام. مدرسة كأكتر مدرسة الهدى. ما هي الضهارة؟ الضهارة الوطن النزاهة عن الأقدار. وشرعا؟ رفع ما يمنع من الصلاة من عدس أو نجاسة بالماء. مدرسة وحنقول يرينا دراء عبد الله بن عباس. كم فروض الوضوء؟ كم فروض الوضوء؟ فروض الوضوء الستة. النية. الثاني. قصر الوجه. الثالث. قصر اليدين مع المرفقين. الرابع. رفع الحدث. مسح سبيع الرأس. الخامس. قصر الرجلين مع الكعبين. مدرسة درست الفرقان. كم شروط لا إله إلا الله؟ شروط لا إله إلا الله ثمانية. الأول العلم. المنافي للجهل. الثاني اليقين. المنافي للشك. مدرسة كأكتوها إمام الشافعي. من ربك؟ ربي الله. وما دينك؟ ديني الإسلام. ومن نبيك؟ نبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب. كم أركان الإيمان؟ ستة. أركان الإيمان ستة. الأول؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كواسي وحي هايين أرضي وحكا برتا دور مدرسه أو كويا لدقمدا كنتواري قبل كشب الله وسع حانا أي كجوابين سؤال اللويدين يي مركي أي كقيب غالين ترتن ما انتكا دعي دقمدا سي انتا سي كدب قاركم إذا معلمين تا أيان كلاشيكيستي ترتن ك بسم الله إلهي بقى معدد كلا سبحانه وتعالى ليه نقول كل ما يبيت كي سانشرفت بضن قيمها بضن أنه أنا كنت ارتمين إلهي دين تسجل وعلا انتا سي كدب وحان إلهي سبحانه وتعالى ما هذا نوع علينا يا ثم كسبنا حن ماذي علينا ما ملك إسلامي قارعان مكتب الدعوة أو خير كان كشقي ونقان كشقي إلهي سبحانه وتعالى أجر كوذي خير كوذي هبضي عدو وضر مارك إلهي مارك هبر بريو إنت سكيد ترتن كوحوا ترتن أدو قيمة بضن أو مداريس دقمد كورتواري إسكوضة أركان وها حقيقة المارك وخير بضن ونقود عي سشرف بضن وقيمة بضن ونقود عي إلهي فضل جيس إن ماذي سنقود عي مارك وانا نوسو سلم الله أدو هير سر رئيس المال يكون فرحتين وودع ترتنك. إيه مسمى درس أي ترتنك كغيب قشي؟ إلهي وكل طبعا ما درس هذا كل يكون قياس أنت كغيب قشي أساسا كل رجينا. محل لقول ترتمي؟ وحال لقول ترتمي كتاب كأساس أساسيات الدين لقول ترتمي نمانتيس المستوى الأول ناه. أرضي ذكورا سقيرد أي كجرت أي كذا جوابين سؤالها وأن دقيسنا أي سذاب الوجود ذا شين إن أطوبتك وحبرتا. أول أورت إلهي بقى سبحانه وتعالى ما أحسنه نصورتقلي إن المارت أرداد المارت أنصو صار نصوها بينه ثانيا وحن إن بغى المارت بعد الله جل وعلا نقوم هاد على المام الإسلامي ونقوم دي رجلي لقد قدر للحظة والبمارت إن كورت يجن مكتب الإسلام قارهان مكتب الدعوة عنده أي مرة بمارت دي رجلي وأنا جينا مارت وحي نقام مارت مركز نقال لي حلي أحسن وصحه أنا وحي مركز يجن نبران وإلهي هبرك يا خيب أنا هسي أنا جينا مارت وحوي أرداد نوسي قد بنا mid kale madarasiinka inuu soo boqano mar walba maaratay wixii naga xumaaday waa noo saxan marka diyaariskeena maaratay waa wax maaratay loo wadaa ilaa maamulka islaamiga gaar ahaan maktabada dacwada maaratay qayb liba ah oo ka qaatay way anaga marka ma sha Allah madarasooyinka iyo macallimiintana kulli dadaal uma laayeen ilaa ay barakeey ma sha Allah ila macallimiinta ka mid ahay madarasooyinka tartamay degmada ay ku yaalaan maamul islaami ah ayaa ka talinayo markii ay ka carreen shisheeyuhu halka ku sugnaa tartan sidaan oo kala ah miyuu dhici jiray xilligi halka ay joogeen afrikaanta ka baxsaday haashaalilla alf marra waxaan dhacin way iska dhaaf wax tartan lagu qabtay halka ilaahay baa uga marka waa taas wax laga hadlo maaha maashaalla madrasooyinkan tirada badan ee imika tartamay xilligaasi miyay furnaayeen ha waa furnaayeen waa walo mid ay naga baxay hadana mid booskeed walaalkal oo noo yimid markaas waa furnaayeen sidaan shaaciirta hadda u muuqato xilligaasi ma u muujin karteen maya umumo jikrin maya macallimiin ahaan dhibaatooyinka aad la kulmi jirteen kurtuwaray maxaad wax iga sheegi kartaa adoo dib u milicsanaya ee horta khayr ilaahay fadligiisa horta wax walba ay ku dhacaano marka kulli maaragtay waxa way waa dareema kartaa waa nin walba maaragtay wax walba ehel ay leeyihiin marka meel hadii san ehelkeedi joogan waxa ay la kulmi karaadi waa dareema kartaa marka wax laga hadli karo ma aheyn magacaygu waa maxamed aadam xaaji waxaan joogaa degmada kurtuwaaray maxamedow in maanta kurtuwaaray adigoo ku sugan bal ii sharax waxyaabaha halka ka socda. Waxa uu socdaa waxa lagu tartamayaa horta kitaabka la yiraahdo Asaasiyaad Diin iyo Alifbaatiri Carabiga ayaa lagu tartamayaa. Macallimiinta oo dhan way joogaan mustawihii koowaad oo Asaasiyaad Diin ayaa lagu tartamayaa iyo Alifbaatiri horta. Marka ciyaalku way faraxsan yihiin, macallimiintu way faraxsan yihiin, dadweynuhu way faraxsan yihiin, aad iyo aad baa loo faraxsan yahay. Jawi aad u farxadan ayaa lagu jiraa maanta. Tartanka wuxuu u dhexeeyaa madaariista ku taala degmada Kurtuwaare ilaa 10 madaaris. Ma kii ugu horeeyey baa oo muddooyinkan dambe halkaa lagu qabta? May tartan baa noogu horreeyey adiga hadda muddo 3 bilood camal ka horreeyey isagan. Arday yar baa tartanka ka qaybgalaysa da ahaan sida aan qiyaasi karayo, haddana waxa ay ka jawaabayeen su'aalo muhiim u ah qofka diintiisa Islaamka inuu wax ka barto. Bal sidaad ugu dadaasheen ubadka in aad wax u bartaan ii sharax. Waa juhdi fara badan aan ku bixinaa ciyaalka, aad baa ugu dadaalnaa. Kitaabada Asaasiyaadkoo dhan korka bay ka xifdiyaan, maktabu dacwana aad iyo aad buu noogu dhiirageliyaa, dugsiyaday booqdaan aad bay noogu dhiirageliyaan, kitaabadii wax dhan waa nagu caawiyaan. Maxaa isbedelay markii shisheeyuhu ay degmada ka carareen wixii ka dambeeyey? Wax weyn baa isbedelay juhdigan oo saan u faraha badan ma uusan jirin. Marka juhdi weyn bay maktabu dacwa ku baxseen inay dugsiyada oo dhan, madaariista oo dhan wax lagu barto dhiirageliyaan. Aad u weyn bay ku baxseen, ciyaalkii oo dhan masaajidadii soo camirayaan, dugsiyadii soo camirayaan. Marka dadku oo dhan way faraxsan yihiin, farxad aad u weyn baa ka muuqdo. Maktabu dacwa marka habeen iyo maalin dugsiyada juhdi aad u weyn buu ku baxsaa, juhdi aad u weyn. Oo dugsiyada habeen iyo maalinba waa ay shaqeeyaan? Habeen iyo maalinba waa ay shaqeeyaan. Habeenkii masaajidada ciyaalku dhooban yihiin, waxbay akhrisanayaan, waxbay isugu helcelinayaan. Maalintii sidoo oo kale cimaamadooday wataan, khamiisyadooday wataan, masaajidday camirayaan. Markii shisheeyuhu ay joogeen ka waran sidaas waxaas ma jirin, waa habeen, waa la kala carari jiray waqtigaas. Cid isku soo baxday lamaayo waqtigaas, lasma wartan jirinba. Dugsi uu imaan jiray hadda ma jirin waqtigii shisheeyuhu uu joogay. Masaajid horta magaciisa awalan waa Masjidu Raxma, Masjid Jaamac loo yaqaan, laakiin Masjidu Raxma waaye. Alxamdulilah, Allah subxaana watacaala asaamaxad guud u sugnaatay, iskuna keenay maxalkan sharaftuleh oo masaajidka jaamac. Aad iyo aad aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay arrintan maanta. Awalan waxaa maxad u sugnaatay walaayadda Islaamka, gobolka khaasatan maktabu dacwa degma Kurtuwaare oo kale. Alxamdulilah, waxbarashada oo caruurta aad iyo aad ugu fiican tahay, aadna ugu faraxsannahay. Xar iyo habeenaan u diyaar u nahay, dhexdana u xiran tahay macawiista inaan ilmihii diinta aan sare marino oo naga dhab tahay oo nagu go'on tahay, taasaad ogaanaysiin. intaas kadib waxaan la xiriiray mid ka mid ah waalidiinta goobjooga u ahaa munaasabadda ballaaran ee Kurtuwaare lagu qabtay ee musaabaqada ah. Magacay Cabdicalidiinina la yiraahdaa. Waalidiinta xafladda kasoo qayb galay ayaad ka mid tahay? Naam. Haye, bal maanta ka waran ubadkiina waxyaabaha ay soo bandhigeen iyo sida ay idin qiirad gelisay. Aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsannahay walaalaha ubadka yaryar waxay soo bandhigeen caruurteenna. Dhammaanteen waalidiinta meesha timid ee xafladdan kasoo qayb gashay aad ayay ula dhacsan yihiin. Barnaamijkan hadda meesha ka baxay aad iyo aad bay ula socdaan. waanu kasoo qayb galnaa, waxaan fiirinaynaa tartiibta iyo siday wax u socdaan, iyo caruurta waxa la baro iyo waxa la barayo iyo meeshay wax u marayaan. waa la dhacsannahay, aad baana ugu faraxsannahay. insha allah waanu rajaynaynaa in halka iyo meel ka sii koreysa lasii gaarsiiyo. meeshay hadda joogaana meel ka koreysa iyo horumarka sii wanaagsan inay gaaraan baan u rajaynaynaa. hadaana waalidiinta degmada waanu jecelnahay inay meel ka fiican halkan gaaraan haddii la yiraahdo. Kurtuwaare xilligii ay joogeen shisheeyuhu, caruurtiina madaarista marka ay aadayaan oo kale, walwalka aad qabteen ka waran? Taasi waa maragma doonta iyagaanba ka walwalsaneen, madfaca qaadan doona, maxabad baa ku tegi doonta, ma dhib baa gaari doona. qoyaadkoodaaba dhibaato iyo fooskooda iyo marka masaajidka iyo dugsiga u socdaan iyadaa dhibaato lagu qabo la dhahayo. dugsiga inta u dhaxaysa xaafadaada ilaalin u baahnayd ba iyo in laga ilaaliyo dhib inuu soo gaaro. maantana maasha allah ilaahay baa u gargaaray, wax laga walwalsan yahay ma jirto. saddex saacad ayaynu ardaygii masaajidka kasoo baxayn, ka casharka cashaha soo dukado, casharkiisa dib u daalacdo, gurigiisa ayuu tartiib imaanaya haddii ilaah yiraahdo. rajadaas aad iyo meeshaasina aan uga dhisanahay, waana ka ladnaana dhibaatana hadda ma qabaan, ilaahay baana uga gargaaray, allahna ugu mahadinayna. maadaama waxgaradkii magaalada aad ka mid tahay, wax ma iyee sheegi kartaa dhibaatadii aad qabteen waagii ay idinla joogeen shisheeyaha Afrikaanta? ha, waxaa ka mid ah in xaafadda layska soo galo markaan wax kaaga taabto, guriga inta layska soo garo layska baarto, alaabta la qaato, guriga u taala iyo raashinka. haddaad maaragtay aad ka hadashana lagu yidhaahdo waxaad ka tirsan tahay al-shabaab iyo alqaacida lagu xiro, oo dad badan maaragtay oo waalidiinta hadda meeshan fadhiisa ka midana lagu ciqaabo, la garaacay oo la xirxiray, oo taangoosti la geliyo, dib badan ayaa jiray oo maaragta aan la soo koobi karaynin maanta. Fal kufsi ay dil dhacay ma xasuusataa? Dhaawac dad loo geystay baa jiray degmada intaan joognay, iyo maaragtay dhibaato in laga qaato waxay haysteen wuu jiray intii aan joogo aan xasuusto. Mobeelada laga qaadanaya suuqa dhexdiisa dhibaatadaasi way jirtay oo joogtay ahayd. Haddana ka waran, haddana dee waxaan filaynaa in maaragta ilaahay waxaa naga dulqaaday sidii walaayada u timid wax welwela iyo mashaakil iyo colaad iyo dhibaato waxaa dadka ku majiifaan. Waxay u foofaan qotliyoonkooda ilaahay risaaqadeeda ilaahay weydiisan sidaxe iyo xoolahooda iyo beerashadooda. Wax maaragtay dhiba iyo mushkilada oo cabsi ay qabaan oo xagga amnigaayna ma jirto. Diinka ilaahay bay u tartamaan, madrasooyinkay ku dagaalaa ku diridaan dagaalka ardaday digdi saaraan, waalidiintu ma ahane. Wax cabsi ay qabaan ma jirto xagga amniga walaal. Ugu dambeyntii ma ii sheegi kartaa bal intuu la egyaa xiriirka idinka dhexeeya waalidiinta, macalimiinta iyo maktabka dacwada degmada? Ha aad markaan xoogaa yar kusoo koobo, waalidiinta annaga laftigeena waalidiinta waa dhiganaa kitaabada, maktabku waa nagu xiran, masaajidada iyo dugsiyo madaarasooyina fureen, maktabka dacwadu ayaa waalidiintuba dhigtaan iyagoo hooyo iyo aabbale oo xaafadaha ka dhigtaan. Ardadana sida hadday ku sheegeen macalimiintu waa dhab, madarase kasta waxay ku xirantaa maktabka, waxayna bartaan kitaabadan kala duwan ee hadda lagu soo gudbiyo asaasiyada diinka oo lagu tartamayay iyo kitaabo kala socda, culuum badanaa socota. Waxbarashadana waalidkana waa la baraa oo ma aha ardayda keliya, waalidiintana waa la baraa. Gabagabadii musaabaqada ayaa la soo gaaray, waxaana loo yeeray mid ka mid a ardayda oo ku soo qatimay qur-aanka kariimka. A'uudhu billaahi min ash-shaytaani ar-rajiim. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. يغني شبابك وأنوار الهيائي يجني انتسام ورميلا قد حن برنامج كروحة واجي انت برنامج كلمات انتين كل مدنو في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يغني شبابك وأنوار الهيائي يجني انتسام ورميلا.